السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدر اجلاس رات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں اور انسان موضوع کیا گیا ہے جنت اور جہنم. اس موضوع پر تو کبھی بولا نہیں ہے. اب حکم حاکم مر کے مفا جات چلیے آج اس عنوان پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں. سیدھا اور سادہ عنوان ہے جنت اور اس وجہ سے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا. وہی اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے نجات پا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے, یہ اصل کامیابی. اور ایک بات اور نشین کریں کہ دنیا میں ہر میدان کے اندر ہار اور جیت ہوتی ہے. کبھی ہارتا ہے تو ہارنے والا کبھی جیت بھی جاتا ہے, کبھی جیتتا ہے تو جیتنے والا کبھی ہار بھی جاتا ہے. لیکن میدان حشر میں کوئی آپشن نہیں. ایک دفعہ جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. جیتنے والوں کے لیے جنت ہے اور ہارنے والوں کے لیے جہنم. بالپا دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یہ جہنم کیا ہے, کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت کیا ہے, کون سی جگہ ہے؟ میں بنیادی طور پر ان دونوں جگہوں کی وضاحت مختصر سے وقت میں کروں گا. تو سب سے پہلے ہم جنت کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس لیے کہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت آئی ہے یا عام انبیاء کرام کے عام مسلم کی, ان کے بارے میں پہلے کہا جاتا ہے یہ مبشر ہے, بعد میں منذر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مبشر پہلے نبی بات ہے, ایک ارشاد فرمایا گیا رسولا مبشرین ومنذرین. یہ رسول آتے ہیں بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. تو جہنم سے ڈرائیں کے بعد پہلے ہم جنت کو خوشخبری دے دیں, جنت کے بارے میں بحث کر لیں. یہ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جنت ہے یا نہیں ہے, جہنم ہے یا نہیں ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان اللہ حق وان لقاءه حق وان الساعة حق وان الجنة حق وان النار حق اللهم اني اعوذ بك من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر وعذاب جهنم رواه الطبري في تهذيب الاثار علامہ الطبري تهذيب الاثار کے اندر حدیث کو انہی لفظوں کے اندر لائے میں نے انہی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیے حدیث پوری کی پوری پڑھ دی ہے جیسا کہ میری یاد ہے حوالہ دے دیا گیا تہذیب الاثار میں امام طبری نے نقل کیا الفاظ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق یعنی اللہ کا وجود بڑا حق ہے اور یہ کہ اللہ ایک تنے تنہا اس کائنات کا مدبر اور متصرف ہے وَأَنَّ لِقَاءَهُ حَقٌّ کوئی مانے یا نہ مانے ایک دن اس کے سامنے حاضر ہو رہی ہے آدمی یہ نہ سمجھے جلا دیا جائے گا آپ کو میں وہاں نہیں پہنچوں گا کوئی بھی حرکت کر ڈالے کوئی بھی تدبیر کر ڈالے اسے وہاں پہنچنا ہی ہے وَأَنَّ لِقَاءَهُ حَقٌّ اللہ حق اس سے ملاقات حق اس کے سامنے حاضر ہونا حق وَأَنَّ السَّاعَةَ حق اور قیامت آنے والی ہے مانے یا نہ مانے کوئی ایک دن یہ کائنات بنا ہونے والی ہے وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق جنت حق ہے کوئی مانے یا نہ مانے وَأَنَّ النَّارَ حق جہنم برحق ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے بعد میں آپ نے فرمایا میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے موت اور زندگی کے فتنے سے عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جنت اللہ نے اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھی اور جہنم اپنے نافرمان بندوں کے لیے جنت کا ثبوت مل گیا اور جہنم کا بھی ثبوت مل گیا جنت کیسی ہے آئیے دیکھتے حدیث رضی اللہ تعالیٰ میں غالباً اور تقریباً نہیں بولتا غالباً ایسا ہے غالباً ویسا ہے ہمارے اسلام کا طریق یہ تھا کہ دلیل میں یا تو آیا تو قرآنیاں پیش کی جائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تقریباً نہیں آنی چلتا وہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه احمد المسند حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی طرح پوری حدیث کو ایسے ہی لائے راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذہن نشین کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں مالا عین رأت ولا اذن سمعت ایسی ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے ولا اذن سمعت ایسی ایسی چیزیں کسی کان نے نہیں سنا ارے دیکھنا تو دور کی بات سننا تو دور کی بات ولا خطر علی قلب بشر کسی انسان کے دماغ میں دل میں کسی نعمتیں ہیں وہ ان کا خیال بھی نہیں گزرا ہو اور ایک بات اور فرمایا گیا لا تبلا ثيابه کپڑے کبھی پرانے ہونے والے نہیں لا یفنا شبابه کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا جنت میں داخل ہونے والا ہر آدمی ہمیشہ جوان ہی رہے گا ایک بات بولتا ہوں دنیا اس وجہ سے لائق اعتبار نہیں اور قابل اعتنا نہیں قابل توجہ نہیں اس لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی ہمیں. جو چیز ہمیں ملتی ہے دنیا میں وہ نہ اس کی کوالٹی صحیح رہتی ہے نہ اس کی کوانٹیٹی صحیح رہتی ہے. جوانی ملتی ہے چلی جاتی ہے, مکان ملتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آدمی موت سے بہت گھبراتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہماری جنت میں آؤ, ایک دفعہ موت کے بعد دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں موت تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گی. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى, اس کے اندر کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا پہلی موت کے بعد. پہلی چیز تو یہ کہ مطمئن ہو جاؤ کہ اس جگہ آنے کے بعد موت کا ڈر نہیں ہے. دوسرا یہ جوان ہو کر ڈالے جاؤ, کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے. اور ایک بات بولتا ہوں کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى, جنہوں نے حسین عمل کیے ان کے لیے حسنا ہے. پتا یہ چلا کہ جنت کا ایک نام حسنا ہے, دا بیوٹی اس کا نام ہی ہے بیوٹی. اب اندازہ لگائیے اللہ نے جس کو دا بیوٹی کہا ہو حسنا کہا ہو وہ کتنی حسین ہوگی. اور ایسا حسن ابھی میں نے بتایا کہ کانوں نے سنا نہیں آنکھوں نے دیکھا نہیں, ایسا حسن کہ کسی آدمی کے دل اور دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہو. یہ کن لوگوں کو ملنے والی ہے حسنا؟ حسن عمل کرنے والوں کے لیے. للذین احسنوا الحسنا, حسن عمل کرنے والوں کے لیے حسنا. اچھا جنت حسین, انتہائی حسین. اچھا کون لوگ جائیں گے؟ حسین عمل کرنے والے. جنت ٹوٹلی حسین, اس کا نام ہی دا بیوٹی. اچھا کون لوگ جانے والے؟ بیوٹیفل عمل کرنے والے جانے والے اس کے اندر. اچھا اور کیسے جائیں گے؟ انتہائی خوبصورت بنا کر ڈالے جائیں گے. کیسے ہوں گے؟ آپ ایسی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہوں گے. حدیث کی طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء باطا قلوبهم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینهم ولا تحاسد لکل امرئ زوجتان من الحور العین زرا مخسوقهن من وراء عبد اللہ. میں رواہ البخاری کی کتاب بدیل خلق, حضرت امام بخاری اس پورے صفحے کی حدیث کو ایسے ہی کتاب بدیل خلق کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کرو جو جنت کے اندر جائے گا, اب حسنا میں جانا ہے, اب حسین جگہ پر جانا ہے تو بدسورت کے بھی جائے گا. جب اس کا نام ہی حسنا ہے, اس کا نام ہی بیوٹی ہے, اور یہ بیوٹیفل عمل کر کے جا رہے ہیں تو ان کو بھی بیوٹیفل بنا دیا جائے نا, اس لیے کہ حسین جگہ میں بدسورتوں کا کیا مقام اور بدسورتوں کی کیا جگہ, تو ان کو بھی خوبصورت بنا کر کے ڈالا جائے. پہلا کرو جو جنت میں جائے گا کتنا خوبصورت, الا سورۃ القمر لیلۃ البدر, جیسے چودھویں رات کا چاند. کبھی ایسی لڑکی دیکھی ہے جو چودھویں رات کے چاند کی طرح ہو؟ مثالیں تو بہت دیتے ہیں. میری محبوبہ چودھویں رات کے چاند کی طرح, میرا محبوب چودھویں رات کے چاند کی طرح, لیکن ہوتا نہیں ہے. یہاں اس بات کو حقیقی تناظر میں کہا گیا ہے کہ اتنے حسین ہوں گے جو سے چودھویں رات کا چاند. ایسے حسن کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہاں چاہے کالا رہے, چاہے گورا رہے, چاہے پست قد رہے, کیسا بھی رہے, وہاں ایک خاص قد اور کاٹھی اور حسن ایسا دیا جائے گا. بتایا گیا انا سورت القمر لیلۃ البدر, ہر جنتی کی سورت چودھویں رات کے چاند کی طرح. یہ پہلا کرو جو جنت میں جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد جانے والے تھوڑا سا کم رہیں گے, تھوڑا سا معمولی, والذین علی آثارہم ان کے پیچھے جتنے لوگ جائیں گے کا احسن کوکبن تری آسمان میں سب سے حسین چمکتے تارے کی طرح. اب بتائیے جنت کا نام حسنا کون لوگ جائیں گے؟ حسین عمل کرنے والے للذین احسن. اچھا کیسے لوگ جائیں گے؟ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر حسین ہوں گے. جی ہاں کا احسن کوکبن تری حسین ہوں گے جیسے آسمان میں کوئی انتہائی حسین ستارہ. اچھا یہ تو ہوئی ظاہری خوبصورتی, باطنی خوبصورتی بتائی گئی. قلوبهم علی قلب رجل واحد. دیکھو اصل خوبصورتی سیرت کی خوبصورتی ہوتی ہے, لیکن جنتیوں کی ظاہری صورت کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا اور باطنی صورت کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا. ظاہری صورت آسمان میں کسی چمکتے انتہائی حسین تارے کی طرح, چودھری رات کے چاند کی طرح, کہا سر کو کبھی دوری کی سمائے گا. اور اندر کتنا حسن ہوگا, فرمایا گیا ان کے دل تمام جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح. لا تباغض بینهم ولا تحاسد, ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا, ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوگا. اچھا اب یہ جنت میں پہنچ رہے ہیں. جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا جائے گا, ان کی شادی کر دی جائے گی. وزوجناهم بحور عین, ان کی ہم شادی کر دیں گے حور عین کے ساتھ. آج ایک خوبصورت لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کے لیے کیا کیا نہیں کرتا, اور یہ لڑکی اگر 10 دن نہ نہائے تو پاس میں بیٹھنے کے لائق, 2 دن برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے, اگر بالوں میں کنگھی نہ کرے 1 ہفتہ تو بالوں میں چھو پڑ جائے. لیکن جنتی اور جنتی لڑکی اتنی حسین آپ حسن کا تصور نہیں کر سکتے. شادی ہوگی, پہلے 2 لڑکیوں سے شادی کر دی جائے گی. کیسی لڑکیاں ہوں گی؟ لکل یہ بخاری شریف کی روایت ہے, کتاب بدیع القدر. لکل امرئ زوجتان من الحور العین, 2 حور عین لڑکیوں سے شادی کر دی جائے گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جورا مخصو کہن من ورائی عزم واللحمی, کہ ان کے پگلی کا جو پوتا ہے وہ ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا. آپ نے کبھی ایسی لڑکی دیکھی ہے, ایسی خوبصورت عورت دیکھی ہے کہ جس کی پنڈلی کا بوتا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے دکھائی دے؟ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, دیکھنے کی بات چھوڑیے. لیکن جنت میں آپ پہنچیں گے انتہائی حسین بنا کر کے, تو انتہائی حسین دو لڑکیوں سے پہلے شادی کر لیے. اللہ اکبر. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ للذین احسن حسن عمل کرنا ہے. تو آپ کو کیا ملنے والی ہے؟ حسن بیوٹی, بیوٹیفل عمل کرنے والوں کے لیے بیوٹیفل جگہ یعنی جنت. اچھا سب سے پہلے 2 بیوٹیفل عورتیں ملنے والی, اور تم کو خود انتہائی بیوٹیفل بنا دیا جائے. اور ایک بات اور بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل میں حسن ہی دیکھا جاتا ہے, یعنی کوالٹی کوانٹیٹی نہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے, موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے. سورہ ملک میں فرمایا اللہ نے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا, اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں حسین عمل کرنے والا کون. اللہ یہ نہیں کہا گیا تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے, تسبیح پڑھنے والا, تسبیح بھاگنے والا. اور بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم نکل کر کے کام نہیں کر رہے ہیں. ارے کام تو کر رہے ہیں, دودھ تو بیچ رہے ہیں مگر پانی ملا کر بیچ رہے ہو. یہاں ہر چیز خالص چلتی ہے, دودھ چلے گا تو خالص, پانی ملا کر کے نہیں. اور دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو غنیمت. ایک دودھ والا ایک ساتھ یہاں دودھ دینے جائے گا, پتا ایک دن دیر ہو گئی تو گھر والا بھی آ گیا, گھر والے سامنے وہ گوالا دکھائی دیا, ارے بھائی آج تم نے نہیں بھیجا, دیر ہو گئی. اس نے آواز لگے کہاں ہے تو, بیوی بولے ہاں آ رہی ہوں, کیا بات ہے؟ ارے بولے ان کے یہاں دودھ نہیں پہنچا, یہ حضرت خود یہاں آ گئے تو دودھ تیار ہے. بولے پانی میں نے رکھ دیا ہے, ابھی پانی میں نے دودھ نہیں ملا ہے. تو یہ حال ہے, تو لوگ کام تو کر رہے ہیں مگر دودھ تو بیچ رہے ہیں, مگر پانی بیچ رہے ہیں دودھ پلا کے, اور یہ حسن عمل نہیں ہے. حسن کب آئے گا جب ملاوٹ نہ ہو. ہر چیز حسین کا بنتی ہے. ارے عقیدہ حسین بنے جب اس میں ملاوٹ نہ ہو, نہیں تو نفاق بن جاتا ہے. عمل حسین کا بنتا ہے جب اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو آپ کا عمل حسین کا جب قرآن و سنت کے بنائے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, آپ کا عقیدہ حسین کا جب کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمہارا عقیدہ ہو, اس کے اندر اگر آپ نے ملاوٹ کر دی تو حسن کہاں رہ گیا؟ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہماری حسنہ میں جب آؤ تو تمہارا عقیدہ بھی حسین اور تمہارا عمل بھی حسین. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. تم جو کر رہے ہو پانی بیچ رہے ہو دودھ ملا کر, یا دودھ ملا دودھ بیچ رہے ہو پانی ملا کر, حسین ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ملاوٹ جس کو ہو جائے وہ شے حسین ہی نہیں رہتی. اس لیے کہ حسن کو کسی مشاطہ کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی کپڑے میں وہ حسین ہی دکھائی دیتا ہے, وہ حسین ہی دکھائی دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حسن تیار کر رکھی ہے اس نے عمل والے, اس نے عمل کے لوگوں کو. اور اتنی حسین لڑکی ہے وہ جو را وہ سو کہیں من بڑائی رسم اللہ. اب ایسی حسین لڑکی اگر آپ کو چاہیے منہ سے بدبو آنے والی نہیں ہے, انسان تو پورا گندگی میں پوٹلا ہے ماں, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا کتنی حسین ہوں گی یہ تو بتایا گیا کہ جو را وہ سو کہیں میں بڑائی رسم اللہ میں ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے پتلی کا بھوتا دکھائی دے, یہ ان کا حسن بتایا گیا. اچھا اور بھی حسن کا کچھ معیار بتایا گیا؟ جی ہاں ایک معیار اور بھی ہے. چلیے امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو کتاب و فضائل جہاد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے, وہ چیپٹر بتا دوں کتاب و فضائل جہاد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث انس ہے, حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لغزوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها. ولقد قوس احدكم او موضع يده في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ولو ان امراه من نساء اهل الجنه طلعت الى الارض لعبات ما بينهما ولا ملات ما بينهما ريحا ولا نصيبها على راسها خير من الدنيا وما فيها. رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاری حدیث ہے, آئیے دیکھتے ہیں کتنی حسین لڑکی ہوگی. حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح کرنا, اللہ کی راہ میں شام کرنا دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں سب سے بہتر. اچھا آگے فرمایا گیا ارے تم ایک دکان کے لیے مر رہے ہو, تم ایک بنگلے کے لیے پوری زندگی لگا دے رہے ہو. یہ بنگلہ بن جائے ایک دکان کے بعد دو دکان کے بعد تین دکان, ارے ایسی جگہ آؤ والا کاف وہ کو سے آدھے ہو کاف جانتے تو سب کاف یہ کمان ہے, کمان اب کمان کا جو بیچ والا حصہ ہے کمان کے بیچ کے حصے سے کمان کے کنارے تک کے فاصلے کو کاف بولتے ہیں. مثلاً یہ اس کا کمان کا بیچ والا حصہ ہے. اب بیچ والے حصے سے کمان کے کنارے تک کا جو فاصلہ ہے دیٹ از کالڈ کاف. تو اتنی جگہ اگر مل جائے جنت کے اندر ولا کاف, اور البتہ تم میں سے کسی ایک کو اگر کمان کے کاف کے برابر فاصلے کے برابر او موزیو یدہ فی الجنہ یا ہاتھ بھر جگہ اگر جنت میں مل جائے تو خیر من الدنیا وما فیها. ارے تم ترستے ہو ایک دکان کو, تم ترستے ہو بنگلے کو, ارے ایک ہاتھ اگر جگہ مل جائے موزیو یدہ فی الجنہ ہاتھ برابر اگر جنت میں جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جنت وہ ہاتھ بھر جگہ اس سے زیادہ حسین. کتنی حسین جگہ ہوگی اندازہ لگائیے, دنیا میں کتنا حسن بکھرا پڑا ہے. آپ کسی سمندر کے کنارے چلے جائیے, کسی جھرنے کے کنارے, کسی آبشار کے سامنے, کسی چشمے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھیے, کسی بازار کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیے, چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھیے, ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھیے, اور لہجتے چمکتے سرسراتے بادلوں کو دیکھیے, تمام طرف حسن بکھرا پڑا ہے. لیکن حدیث پاک کہتی ہے کہ جنت میں ایک آدھ کی جگہ دنیا اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. جنت کتنی حسین اندازہ لگائیے, یہ تو جنت کی بات ہے, ایک آدھ کی جگہ کی یہ قیمت ہے. آج اتنے ہزار اسکوائر فٹ لے لو, اتنے لے لو, ارے جنت کے اندر کوشش کرو ایک آدھ جگہ مل جائے, دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر. خیر دنیا مت اور لڑکی کیسی آؤ دیکھتے. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, جنتیوں کی عورتوں میں سے ایک عورت, ایک لڑکی اتنی حسین ہوتی ہے کہ طلعت الی الارض, اگر زمین کی طرف جھانک لے تو اضاءت ما بینهما, تو روشنی کے چھماٹے ہونے لگے. ایسے حسین کا تصور کیا ہے؟ ایسے حسین کا تصور کیا ہے کہ اگر جھانک لے تو روشنی پوری فنا کے اندر بکھر جائے. وَلَمَلَأَتْ ما بہن ہماری ہن, اور پوری بنا خوشبو سے بھر جائے, اتنی خوشبو اور اتنا حسن, جھانک لے تو پوری بنا روشن ہو جائے, اتنی حسین. اور اگر جھانک لے اس کی خوشبو فضا میں پھیل جائے تو پوری بنا خوشبودار بن جائے. ولا مرد ماں بہن ہماری, ایک بات اور کہیے, ولا نصیب وہ اعلیٰ راہ سے پور کے اوپر, جنتی لڑکی کے سر کے اوپر جو دوپٹہ نصیب پر دوپٹہ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا سر کا بال یہ پردہ ہے اور پورے بدن میں حسن کی جگہ اگر کوئی ہے تو بال ہے. آج لڑکیوں کو دیکھو, نہ جانے کن کن اسٹائل سے بالوں کو ادھر ادھر بکھائے رہتی ہیں. کہا گیا جنتی لڑکیاں اتنی شرمیلی کہ ان کے بال آپ نہیں دیکھیں گے, بالوں کے اوپر دوپٹہ والا نصیب والا راسیہ, اور ان کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا خیر میرے دنیا مافیا, پوری دنیا بیچ کر کے بھی اگر وہ دوپٹہ خریدنا چاہو تو اتنا قیمتی اتنا حسین دوپٹہ نہیں خرید سکتے. دیکھا آپ نے, جے والا نصیب والا راسیہ پورے بدن کے اندر, سن سے بنگال میں سے بھی مشہور ہے, لڑکی کالی بھی ہو لیکن زلفیں اگر پیروں تک آئی ہوئی ہو تو حسین آنی جاتی, پورے بدن کے اندر بال حسین کی جاتی, اور اگر بال کھلے رہے عورت کی نماز میں, یہ حدیث موجود ہے نماز میں. حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ دنیا اور مافیا سے زیادہ قیمتی, یہاں تک کہ لڑکیاں ایسی کہ اگر جھانک لے تو پوری فضا کے اندر روشنی پھیل جائے, کتنی خوبصورتی اور خوشبو سے پوری فضا معمور ہو جائے. اور یہی نہیں بلکہ لڑکی کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا, جنتی لڑکی کے سر کے اوپر اگر پوری دنیا کے مال دولت سونا چاندی دے کر کے وہ دوپٹہ خریدنا چاہو نہیں خرید سکتے. مہر کیا ہے ان کی, پیسہ ویسا تو یہاں سے نہیں لے جا سکتے, یہاں سے ننگا ہی اٹھے گا نا, ننگا کیا لے جائے گا, یہاں سے دنیا کی چیز وہاں نہیں چلتی ہو, یہاں کا سکہ وہاں نہیں چلتا, جیسے آئے ہو بغیر سکے کے. بولا تھا جی تم نہ پورا تھا کما کما کلپنا کو, بولا بارا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے تم ہمارے پاس آنے والے, سب ننگے تو وہاں کچھ, یہاں کا سکہ وہاں تھوڑی چلے گا, وہاں عمل چلے گا, حسن عمل, یہی حسن عمل میں ہے. بڑے عجیب ہے وہ لوگ جو جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں, جنت میں بوڑھوں سے شادی کرنے کی تمنا رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس مہر ہی نہیں اور بغیر مہر کے نکاح ہو گئی. لہٰذا اگر جنت کی عورتوں سے نکاح کرنا مطلوب ہے, وہ حسن چاہیے تو حسن عمل لے کر کے جاؤ. للذین احسنوا الحسنی, جنہوں نے حسن عمل کیا ان کے لیے حسنا, غلط عمل کرنے والوں کے لیے حسنا کا. میری نے کہا خوبصورتی اور بدصورتی, بدصورت آدمی آگے سے داخل ہوگا. ایک بڑھی آئی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ایک بات بولیے کا بول, کہا کہ میرے لیے دعا فرما دے میں جنت میں چلی جاؤں. کہا جو کوئی بڑھیا جنت میں کر کے رونے لگی, کہا دور ہو رہی ہے, کہا کہ ابھی آپ بولے نا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سب کے لوگ جوان ہوں گے. اب وہ حدیث دیکھ لیجیے, لا یفنا شباب اس میں جا کے سب شاپ جائیں, شاپ نہیں شاپ ذہن کے بھی شاپ ہوں گے, ایسا کہہ سکتے آپ تو شاپ ہوں گے, وہ نوجوان ہوں گے اور کبھی موت نہیں آئے گی, موت نہیں آئے گی. تو یہ جنت کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے جنت میں سب کچھ ملنے والا ہے, ساری نعمتیں جو انسان چاہے گا, بولے تو پیا مار کر سیم ساری چیزیں ملنے والی. سب سے بڑی نعمتوں کہ اس کے سامنے پوری جنت کی نعمتیں کیسے ہو جائے؟ بولو بولو، اللہ کا دیدار. جی اللہ کا دیدار. سوچتے ہوں گے جتنے جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے وہ کتنا جمیل ہوگا، کتنا جمیل ہوگا، کتنا جواب ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں. اب آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث کتاب وان قیس ابن ابی حازم حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تزالون في رؤيته. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو اس کتاب التوحيد کے اندر لائے راوی حضرت قیس ابن ابی حازم. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جریر نے بیان کیا بارے میں جریر ابن عبداللہ کہ چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو میرے صحابہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ چودھویں کا چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں. نبی نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا، قیامت کے دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. لا تزامون فی رؤیته اے لا یحصل لكم ذلك، کوئی پرابلم نہیں ہوگا دیکھنے میں. لیکن کہاں؟ میدان حشر میں نہیں. کافر تو دیکھ ہی نہیں سکتا، منافق تو دیکھ ہی نہیں سکتا، بددیانت بدامانت یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، کون دیکھے گا، کہاں دیکھے گا؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. اور دیکھنے کا کیا مطلب ہوگا اور کیسا جمال ہوگا؟ حدیث حدیث صاحب وان سہیل رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى عز وجل تريدون شيئا نزيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کا کوئی کتاب الايمان کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صہیب بن عمیر. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں رہنے لگیں گے تو ایک دفعہ اللہ یہ پوچھے گا جنتیوں سے تریدون شیئا ازیدکم، کسی اور چیز کی تمنا ہے؟ ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور، کچھ اور چاہیے اور کچھ تو تری دور چاہیے نا دیدوں کو؟ جنتی کہیں گے فیقولون الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ تو نے جنت میں نہ، ارے جہنم سے آزادی ہی تیری سب سے بڑی نعمت، جنت مل گئی، جنت سے آزادی مل گئی، اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہم مانگے؟ تو سے سب کچھ تو دے دیا تو نے. اللہ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ یہ دیکھو پردہ سرک رہا ہے. کہا رہا بے شک رہے گا حجاب اٹھ جائے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے بعد جنت کی جتنی نعمتیں رہیں گی سب کی سب ایک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی تمام نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دماغ میں کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں، وہاں موت نہیں آنے والی، جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کے بعد بھی جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کہ اس نعمت کو دیکھنے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہو جائے، وہ دیدار الہی. جیسا کہ صہیب رومی کی ایک بات پڑھ کر کے میں نے بتایا، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے. پتا چل گیا کہ جنت کتنی حسین ہے. یہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ایک بنیادی تصور تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. اب ہر ایک آدمی تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش ایسی جگہ مل جائے جہاں نہ موت آئے نہ جوانی ختم ہو. بچپن گزرتا ہے جوانی آتی ہے، اور جب بڑھاپے میں آدمی قدم رکھتا ہے تو جوانی کی تصویریں دیکھتا ہے. ارے یہ کالج کی تصویر دیکھو، ارے کالج کی تصویر. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج، ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج، میرا بچپن کھا گئی، میری جوانی کھا گئی، ایک ڈور پکڑ رکھی ہے اللہ نے موت. میں کہتا ہوں اگر موت نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص ماشاء اللہ چھوڑ کر کے ہر شخص کون بن جاتا. دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی، موت اللہ نے اختیار میں رکھا، کوئی بچنے والا نہیں ہے. دنیا میں جب تک حیات ہے جتنی زندہ مشتی کرنا چاہے کر لے، لیکن آخر میں موت کی بات تو اسی آپ نے کسی کو بچنا نہیں ہے، کسی کو بچنا نہیں ہے. اگر اچھے اعمال کر کے گیا حسن عمل کرنے والوں کے لیے حسنا، اور سوئے عمل کرنے والوں کے لیے تیسرا جہاد، سب سے بری جگہ. تو جنت کے بنیادی اور اس کی نعمتوں کے بنیادی تصور کے بعد میں اب جہنم کی طرف مڑنا چاہتا ہوں. یہ تو تفسیر ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ آپ جنت کی طلب اپنی نگاہوں کے سامنے آرزو رکھیں، جنت کی طلب. اور اس کے بالمقابل جہنم وہ کتنی بری جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر جہاں عباد الرحمن کی صفتیں بیان فرمائی ہے، ان کی ایک صفت یہ بڑی عجیب و غریب بیان فرمائی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. تقریباً 14 یا 15 صفتیں ان کی بیان کی گئی ہے. تیسرے چوتھے نمبر پہ جو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ راتوں کو جگتے ہیں. ارے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کے حضور بیٹھ کر کے تنہائی میں سامنے وہ ہوتا ہے، اور پھر آدمی کا وجود ہوتا ہے رخسار آنسوں سے پھیکے ہوئے. اگر حقیقی مزہ لینا ہو، جو مزہ کہیں نہیں ملتا، وہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے پر جو مزہ ملتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی لذت کے اندر وہ مزہ آپ کو نہیں ملے. ذرا ایک دفعہ رو کر کے دیکھو رات کی تنہائی، تب جہنم کیا حیران ہوگی. ان آنسوؤں کے اندر اتنا پاور، جہنم کیا پہنچا دے. تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عباد الرحمن کی ایک صفت یہ کہ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، ان کے رخسار آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسی حالت کے اندر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دینا اگر ہماری طرف آ رہا ہو. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ربنا اصرف کہہ کر کے آدمی یہ کہے کہ میں گنہگار نہیں، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یہ تعبیر اور یہ تعبیر کہ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا، در حقیقت کے اعتراف ہے کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، عذاب جہنم ہماری طرف آ رہا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہمیں اپنے ظلم کا احساس ہے، اے اللہ ہم اپنی پاکی نہیں بیان کر رہے، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، دانستہ نادانستہ یہ جو عذاب آ رہا ہے اس کی پاداش پہلے سے دور کر دے، ہٹا دے، پھیر دے. پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ آپ جب اچھے وہ حدیث پڑھ لیتے اور انصراف کا مطلب سمجھا دیتے. حدیث اس طرح، وہاں عبادہ بن اسلامی کی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فسقلت علیہ الخیرہ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، قال قل لا یا رسول اللہ ای واللہ، قال لا تقل الا بام القران فانه لا صلاه الا لم يقرا بها. راوی ترمذی کی کتاب الصلاه، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کا کوئی سے کتاب الصلاه کے اندر راوی حضرت عبادہ کے سامنے ہے. حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر دوسری سورت پڑھ رہے ہیں، اس طرح آوازیں ٹکرا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے نماز ختم کی، تیراک کے اوپر بھاری ہو گئی. جب آپ نے سلام پھیرا فلمن صرف قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد جب آپ ان کی طرف مڑے، گویا سلام پھیرنے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی طرف پھیر جائے. بھائی یوں ادھر ہے یوں ایسے گھوم جائے تو اس کے انصراف کہتے ہیں. تو ربنا صرف اللہ عذاب اے اللہ ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ رہے. تینوں دانستہ نادانستہ ہم سے گناہ ہوئے عذاب آئے ہم اس کی پاداش میں اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے. ایسے آ رہا ہے تو منہ سے دوسری طرف گھما دے. ربنا صرف اللہ عذاب جہنم ان عذاب کان غراما. یہ عذاب تو سمٹ جانے والا ہے. جب میں نے ابھی کیا بتایا کہ جنت کی مرکزی نعمت کیا ہے دیدار الہی, جنت کی مرکزی نعمت کیا ہے پورے دین, یہ ہے نا. جہنم کا مرکزی عذاب کیا ہے بتایا کہ وہاں کروں گی شکلی ازواج پورے سواد کے اندر. یہ عذاب کی کئی قسمیں وہاں کروں گی شکلی ازواج ایک نہیں کئی قسمیں تصور نہیں کر سکتے عذاب کی. لیکن بنیادی عذاب مرکزی عذاب آگ کا عذاب جی, مرکزی عذاب آگ کا عذاب. اور آگ بھی کیسی, آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں آگ کیسی ہے جہنم کے اندر آگ کیسی ہے. حدیث کی طرح بار علی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتى اسودت فهي سوداء مظلمه. رواه الترمذي في كتاب صفات جهنم. حضرت امام الترمذي رحمه الله نے پورا چیپٹر بنا کہ جہنم کی صفت کیا ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہے, صفات کیا ہے اس کی, بیان فرمایا. اس کے پورا چیپٹر قائم کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو جاننا چاہے تو کیسی ہے, 1000 سال دھونکی گئی تو لال ہوئی, پھر 1000 سال اسے دھونکا گیا تو سفید ہوئی, اور پھر 1000 سال دھونکا گیا تو کالی ہو گئی. وہ بھائی سودا مسلمت, اب پوری جہنم صرف کالی ہے. ایک طرف تو جنت حسین بارونق اور دوسری طرف جہنم کالی, ایک گورا ایک کالا آمنے سامنے. بھیا سودا مسلمت, پوری کی پوری جہنم کالی اور چاروں طرف بکھری ہوئی تاریخی کی دوا, کچھ بھی نہیں. اور 1000 سال دھونکنے کے بعد لال, پھر 1000 سال دھونکنے کے بعد سفید, پھر 1000, یعنی 3000 سال تک اسے دھونکا گیا. تیسرے اسٹیپ پہ وہ کالی ہوئی اور اب پوری جہنم کالی ہے اور جہنم کی آگ بھی کالی. کہیں ایسی آگ دیکھیے, ارے جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پہ سورج کو روشنی نظر آتی ہے. فرمایا گیا آخری 1000 سال بعد جب پھونکا گیا اس کو دھونکا گیا پوری کالی ہو گئی ہے. بھائی سودا مسلم, یہ تو اس کا رنگ بتایا گیا کتنی شدید ہے. 3000 سال تک دھونکنے کے بعد اس کی حالت, دنیا کے آگ سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے آتش اور دنیا کی آگ سے اس کا موازنہ کیسے کیا جائے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم ہادی التی توقدون جزء واحد من 70 جزءا من حر جہنم. فقالوا ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ. قال فانها فصلت ب69 جزءا کلہن مثل حرها. رواہ ترمذی فی کتاب صفات جہنم. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک سے کتاب صفات جہنم کے اندر اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو نارکم ہاتھ ہی اللہ توقدو, یہ اپنے گھروں کے اندر جو تم آگ جلاتے ہو اس کا موازنہ اور مقایسہ اگر جہنم کی آگ سے کرو تو جہنم کی آگ 70 گنا, بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک حصہ ہے شدت میں, بقیہ 69 گنا اس آگ سے زیادہ سخت ہے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارے یہی آگ دنیا کی کافی تھی, اب اس کو 69 گنا بڑھا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول اس کے اندر آدمی رہے گا کیسے, معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. اور جہنم کی یہ آگ جو اللہ نے جلائی ہے تمہارے اس آگ سے 69 گنا میں جس آدمی وہ صرف 3 جزان 69 گنا بڑی ہوئی ہے. اب کسی کے اندر اتنی چاپ ہو, حضرت سفیان ثوری کے بارے میں سنا گیا اتنا سیریس لے لیتے تھے جہنم کی آگ کو کہ پیشاب سے خون جاری ہو جاتا تھا. اللہ, ایسا دل ہے آپ کے پاس, ایسا احساس ہے آپ کے پاس, ایسا ہے ایسا. اصل میں احساس مر جائے, احساس بنا ہو جائے تب آدمی جہنم کی آگ کو بلا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی آیتیں آتی اتنا روتے, اتنا روتے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. یہ احساس, یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. آؤ پتہ نہیں کہاں کہاں بیچ کے اوپر بنگلہ بناتے ہیں, کہاں اے سی بنگلہ بناتے ہیں, ایش و عشرت کے ساز و سامان مہیا کرتے ہیں, فرنیچر کہاں کہاں سے منگواتے ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں ایک حدیث پاک لرزا دینے کے لیے کافی ہے کہ حدیث یہاں سے لے کر کے اٹھو. حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال هل رأیت خیرا قط هل مر بک هل مر بک نعیم قط فیقول لا والله یا ربی ویوتا بأشد الناس بوسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له هل رأيت بوسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بوس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار. امام مسلم رحمة الله اسے کتاب صفة القيامة کہتا ہے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ ان کی عورتیں چھین لی جائیں گی, جہنمی کو عورت تھوڑی لی جائے گی. آج کل دیکھو کیسی کیسی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں, لیے گھوم رہے. دیکھیے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, بازاروں کے اندر دیکھ لو میاں جی کھڑے ہوئے ہیں لڑکا لے کر کے چلا رہے اور وہ شاپنگ کر رہے ہیں. ارے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ, عجیب عجیب حرکتیں کرتے اور دیکھ کر کے ہنسی آتی ہے کہ آدمی اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے, آدمی اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے. اور دھیرے دھیرے یہ دنیا پاگلوں کی انجمن بنتی جا رہی ہے, پاگلوں کی انجمن. کہتے ہیں لوگ علم بہت بڑھ رہا ہے, میں کہتا ہوں جتنا علم بڑھ رہا ہے گناہوں کی شرح, میں یہ کہتا ہوں کہ علم کی کمی نہیں ہے. پہلے انجینئر بہت کم تھے, اب انجینئر گھر گھر, پہلے ڈاکٹر بہت کم تھے, اب گھر گھر ڈاکٹر, پہلے مولوی مشکل سے کسی گاؤں میں ایک تو مل جاتے تھے, اب گلی گلی میں حافظ ملیں گے, گلی گلی میں مولوی ملیں گے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا گناہوں کی شرح بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ علم تو موجود ہے مگر تربیت نہیں ہے. اور تربیت کب ہوگی؟ جب ہر علم کی ناک میں وہی الہی کی نکیل لگا دیا ہے. وہی الہی کی نکیل نہیں ہے, اس لیے علم آزاد ہو گیا ہے. اور کوئی چیز آزاد ہو جائے اپنی حدیں پار کر جائے نقصان دہ, کوئی چیز اپنی حد پار کر جائے نقصان دہ ہو جاتی ہے. کوئی چیز جب تک اپنی حد میں رہتی ہے فائدے مند رہتی ہے, حد سے بڑھ جائے نقصان دہ. یہ علم حد سے بڑھ گیا وہی الہی کی نکیل نہیں ہے, نقصان کے ساتھ ہو رہا ہے. آج ہر آدمی ڈاکٹر سب ساتھ ہو رہا ہے, انسانیت سب ہو گئی ہے, علم بڑھتا جا رہا ہے انسانیت سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا مگر تربیت کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر کے اگر آگے صحابی جیسا انسان بنانا چاہے ناممکن, دیٹس امپوسبل, ممکن نہیں. کیسی تربیت ہوگی؟ حضرت عمر کی حکومت آپ کو معلوم ہے ایسے ایسے 10 ہندوستان بن ہو جائیں, 10 ہندوستان کے برابر. حضرت عمر کی حکومت جی 40 لاکھ مربع مل کر حکومت تھی, فون نہیں, موبائل نہیں, کچھ نہیں. کسی صحابی کو گورنر بنا دیا تو گورنر ہے, سی ایم بنا دیا تو سی ایم, قاضی بنا دیا تو قاضی ہے, چیف جسٹس بنا دیا چیف جسٹس ہے, سپاہی بنا دیا تو سپاہی, کمانڈر ان چیف بنا دیا کمانڈر ان چیف, حساب کتاب کہنے والا سی اے بنا دیا سی اے ہو گیا. اللہ, یہ کسی تعلیمات کیوں نہیں؟ آج بڑے بڑے کالجز میں جہاں لائن لگی رہتی ہے داخلہ نہیں ہوتا. مسجد نبی میں بہت دنوں تک مسجد نبی میں دروازہ نہیں تھا, کتے آتے تو گھومتے رہتے مسجد نبی. چھت اگر ہاتھ اٹھا کر کے آدمی چھونا چاہے گا تو چھو لے گا. چھت یہ پکی نہیں بلکہ کھجور کے پتوں کی, لیکن جو پڑھ کر کے نکلا عجیب و غریب دنیا کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا ایسے پڑھنے والے وہاں کے, اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا, علم کے ساتھ تربیت, اور ان کے علم اور تربیت کے اندر وہی علاج نہ کہتی. آج دنیا کو اگر علم اور تربیت کے ساتھ اگر تحقیق کرنا ہے تو ہر علم کی ناک میں وہی الہی کی لگے, جب تک نہیں لگے گی یہ علم ہمیشہ غیر مفید رہے گا, انسانیت کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, اور یہ علم آدمی کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے. یہی علم لے جا رہا ہے جہنم کی طرف, لوگ یہی علم لے جا رہا ہے جہنم کی طرف. تو اب یہ حدیث پوری کی پوری پڑھی ہے حضرت انس کے مالک سے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جو جہنمی ہوگا اور دنیا میں خوب مزے کیے ہوں گے, بہار نام ہے اہل دنیا, ہر نعمت اس کے پاس تھی, پیسہ دولت عورت ساری چیزیں اس کے پاس, لیکن جہنمی کا آ جا. دنیا میں بھیجا گیا تھا خوب مزے کیے نہیں, فرشتوں کو عمرے گئے اس کو ذرا جہنم کے اندر ایک ڈبکی تو لگاؤ. فیوس بہو بننا رشتہ بغتن سبغ رشتہ بغت بہت بہت زبر پڑا جائے, فیوس بہو بننا رشتہ بغتن ایک ڈبکی تو دیں اس کو پکڑ کر کے مونڈی اس کی ڈالیں گے, جو جہنم میں جب نکالیں گے ایک ڈبکی کے بعد پوچھا جائے گا حل رائی تیر کرتو, دنیا میں کوئی مزہ کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی, قسم کھا کر بولے گا اللہ اللہ یاد اللہ مزہ کیا ہوتا ہے, لذت کیا ہوتی ہے, پیسہ کیا ہوتا ہے, عرض خدا کی قسم اے میرا میں نے کوئی لذت کوئی نعمت دیکھی نہیں, ایک ہی ڈبکی کے اندر ساری ہیکری ہوا ہو گئی, دنیا کی ساری نعمتیں, اور ایک نقطہ اور یہ ملا کہ لذت کا تعلق راحت کا تعلق تکلیف کا تعلق احساس سے نہیں, تو ایک ڈبکی کے اندر آدمی نہیں کیسے کہے گا اللہ کے سامنے قدم کھا کر جھوٹ بولے گا کہ میں نے کوئی مزہ کیا ہی نہیں جنت دنیا کے اندر, ہاں قسم کھا کر کے بولے گا. تو ایسی لذت حاصل کرنا 70-80 سال کی ایک ہی ڈبکی کے اندر یہ پوری لذت بھول جائے, بھیا ایسی لذت کیا کو حاصل کرو, ایک ڈبکی کے برابر نہیں ہے جہنم کے اندر, ایک ڈبکی سے یہ ساری ہیکری ہوا ہو جانے والی ہے, بھیا ایسی نعمت کے اندر کیوں پھنسے ہوئے ہو, ایک ڈبکی کے اندر یہ نعمت کافور ہو جانے والی, اس لذت کی پیچھے کیوں کریں گے, یہ قسم کھا کر تمہیں کہنا پڑے میرے کوئی لذت دیکھی. اس کے بعد ایک غریب آدمی کو لایا جائے بے اشد دنیا سے پوچھ رہی دنیا بدحال کی رہا بےچارا, آ جا. اچھا دنیا میں بہت پریشان رہے ہو, لوگوں کو اچھا اچھا کھاتے دیکھ کر کے کڑوا پانی تمہارے حلق میں اترتا تھا, قسمت نے یاوری نہیں کی تمہاری زندگی بھر پریشان حال رہے. اچھا میرے فرشتوں جنت میں گھر ڈبکی میں سو, جس نے دنیا میں صرف اور صرف پوچھ یعنی پریشانی اور بدھاری دیکھی ذرا ڈبکی مرواؤ اس کو, فیوس بہو سب خطر کی جنت, جنت میں پکڑ کے ایک ڈبکی دی جائے گی کل نکالا جائے گا اللہ پوچھے گا حل رائت بوسن پتو, کبھی دنیا میں بدھاری دیکھی تیرے پاس سے کوئی سختی گزری, فیقول لا اللہ ایسا تکلیف کیا ہوتی مجھے کیا معلوم, اللہ اکبر ایسی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو دنیا کا کیا ہے, 60-70-80 سال اس کے بعد لوگ کہیں گے ایک جلسے کے اندر اب نہیں کتنے لوگ یاد کرتے ہیں دوبارے تھے ہم لوگوں کے بارے میں ہمارے بچے دوبارے اخبار تھے, بہت ہی خطرناک بہت سینسٹیو حقیقت ہے یہ, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے زیادہ پہلے سے آگاہ ہو جاؤ کس میں ڈبکی ڈروانی ہے, یہی طے کرو دنیا کے مشقت کے ساتھ گزر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہوتی ہے, آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں, حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اكثر دعاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخره حسنتم وقنا عذاب النار رواه البخاری کی کتاب حدیث امام بخاری پوری حدیث کو ایسی کتاب دعوت دیتا ہے رات کے تکار بعد کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا دیکھو یہاں ایک نقطہ ہے کہ دنیا کے اندر بھلائی کا ذکر پہلے کیا گیا بعد میں آ کر اس کی بھلائی کا مطلب یہ ہوا دنیا میں جو تمہیں دیا گیا ہے وقت پیسہ دولت جماعت لمحے وقت جو دیا گیا ہے اس کو کام میں لا کر کے اپنی آخر سنوار دو گویا دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بمنزل توشے کے ہیں توشہ لے لو آخر کی اور اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی ملا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ سماج چھوڑ دو اور صوفی بن جاؤ آپ صوفی بن جاؤ سوسائٹی چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جاؤ گاؤں میں رہنے لگو نہ سماج میں رہتے ہوئے ہی برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ کو برائی کو بھگانا ہے اور نیک بننا ہے اور دنیا کی اس نیکی کو آخرت کی نیکی کے لیے آخرت کے حسنہ کے لیے بنا دو یاد ہے وہ حسن کی بات آئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس کا مطلب یہ کہ شروع سے آخر تک صرف حسن ہی حسن ہے جنت تک دیدار الہی تک پورے حسن کا ایک سلسلہ ہے اور یہ سب کچھ اس وقت ملنے والا ہے جب ہمارے اندر حسن عمل ہے تو جہنم کا بنیادی جو اور مرکزی عذاب ہے وہ آگ ہے اس کے علاوہ میں نے بتایا وہاں کرو بھی شکلی ازواج مختلف شکلیں مثلا ایک روایت میں پڑھ دینا ضروری سمجھتا ہوں آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں وان دراج قال موسى في حديثه قال سمعت عبد الله بن الحارث ابن جزع الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في النار حيات كامثال اعناق بغال تلسو احداهن اللسعتا فيجد عفوتها اربعين خريفا وان في النار اقارب كامثال البغال المعكفه تلسو احداهن اللسعتا فيجد عفوتها اربعين سنه رواه مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سانپ بھی ہے پھر کون سے سانپ ہے جو آگ میں پلتے کبھی کسی سانپ کو آگ میں پلتے دیکھا ہے کسی بچھو کو آگ میں پلتے دیکھا ہے ارے یہ سانپ آگ میں پلتے ہیں یہ بچھو آگ میں پلنے والے کبھی آپ نے سنا ارے بچھو کو آگ میں ڈال دو بچھو جل جائے کسی سانپ کو آگ میں پھینک دو آپ سانپ کو جلا دیں گے یہ کیسے بچھو اور کیسے سانپ ہے جو نار کے اندر ہے آگ کے اندر ہے اور کیسے جیسے خچر اللہ خچر کے برابر اور ایک جگہ کہا گیا بچھو ایسے جیسے خچر کے برابر کیسے کہتے البوا کپا ارے بکا بکا کو اندر پالن ڈال دیا جائے اور اس کے اوپر سامان ڈال دیا جائے تو خچر اور بڑا ہو جائے گا اتنے بڑے بڑے تو بچھو اور ایک جنگ اگر مار دوں تو 40 سال تک اس کا درد محسوس ہوتا ہے جہنم کے اندر یہ سانپ اور بچھو بھی موجود ہیں جو آگ کے اندر پلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور اپنے رسول کے ذریعے جنت کی خوبیاں جنت کی آرائشیں جنت کی نعمتیں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اور یہ نقشہ بھی سامنے رکھ دیا جہنم کا کہ نافرمانی کر کے میری کچھ جگہ بتا اسی بھی پوری وضاحت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اب ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دائیں طرف جانا ہے جنت کی طرف یا بائیں طرف جانا ہے جہنم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زندگی بھر توحید کے اوپر رسالت کے اوپر اس طریقے سے قائم رہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن عطا فرمائے اور ہم ان تمام راہوں سے بچیں ان تمام کاموں سے بچیں جو راستہ پائے کر جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے جی جہنم کے عذاب کا معمولی تصور پیش کیا گیا لفظوں کے اندر، حقیقی عذاب تو ان کو محسوس ہوگا جو اس کے اندر ڈالے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.